أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم الضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الصافات د دش پیتم آیات څخه شروع پر څلور اویایم آیات باندې دا ختم شو. نو د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په دا ما قبل کې چې وو هلته دا عباد الله المخلصین ذکر چې سوی و په څلوېښتم آیات کې چې هغو ته عذاب نه ورکول کیږي. نو چې هغو ته عذاب نه ورکول کیږي هغو ته څه شي وبری نو د هغو هغه نعمتونه راواخسته چې ول هغو ته خو الله رزق معلوم ورکوي هغو ته خو الله تعالی پواکهو میوې ورکوي هغو خو به معزز و عزتمن وي په جنتو کې د نعمتو به وي پر کټانو به مخامخ سره ناست او د غلمانو د طرفه څخه به د شرابو ډکې کاسې پر دوی ګرځول کیږي تک سپین شراب وي نه به سری درد لري نه به خواګرځۍ او سرچرخي لري او دی ته به داسې یو شایسته حورې سترګورې ګرځي چې هغه به د خپل نظرونه رالنډوي په پردو پسې به نه ګوري نو هغه به له پتکې سپینې هګۍ داسې به صفای وي. نو د دا بیا د دوی مجلس چې ولګای ګای ځینې داسې سره ناست وي به رب وایي زما یو انډیوالو خو دنیا کې خو دغه قصه را روان. نو خلاصه د خبرې دا چې په ماقبل کې چې دی د عبادو مخلصینو هغه میلمستیا الله ذکر کړه چې په جنت کې ورکوي اوس د هغه په مقابله کې چې دی هغه کسان چې د الله عباد مخلصین نه دي پر کفر مړه شوي دي دغه د بعث بعد الموت څه منکر دي د رسولانو د رسالت منکر دي د هغو دپاره چې بیا په دوژخ کې کومه میلمستیا تیاره ده د هغې بیان کې مقابله کې چې هغه مقابل خو دې واورېدي چې الله دغسې نعمتونه ورکوي دا بل مقابل چې د مؤمن مقابل دی اوس بیا د دې حالات بیان دي ولې اصلي خو لا خبره چې د سره را روانه او موږ له حالات چې بعد الموت چې بیا وروسته راځي انسان ورسره مخ کېږي د هغو تفصیل وو او نو په تفصیل کې د مؤمن دا خو یو څه تېر شو اوس بیا د دې کافر ده بیان یي الله داسې فرمایي مقابله یې کې په دا سړي سره چې دا موږ تسې اورېدونکي چې نو ای سامع تر د ازدالیکه د مخه موږ دا خبر ورسره ږدو چې ای اورېدونکي هغه خو دې واورېدله چې د مؤمن دپاره دغه شیان دي ای اورېدونکي ایا ذلک دغه تیر سوي شیان چې دا اوس ما بیان کړه د پواکهو د دا نعمتو څه دغه خیر بهتر وښه دي نزولا په میلمستیا کې ام شجره الزقوم ام شجره یا درخته الزقوم د زقوم کدغه شه ده خو ته خو عقل لري سوچ لري ای اورېدونکي تا ته وایم چې هغه شیان تاوار د هغه میوې هغه کټونه هغه حوري هغه غلمان هغه کاسې د شره هغه خیر دي ښه دي او یا که شجره او درخته د زقوم درخته چې سړی چاته ورکړي چې دغه دی وي خوره. اوس نو په دغه ځای کې د نزول تورې ملاقاتې ذکر شوی دي. نزول و هغه میلمستیا ته ویل کیږي چې دا وار د واره میلمه چې دا نازل سي ګوره نزول چې معنا نازل سي میلمه کور ته راورسي دا وار د واره چې خلک په تلوار ورته تیار کړي په تلوار خو نو دسې په دسې شربت شردانه پتنوس چې بارانو دته یو احترامې یا یې شربت پیش سوی یا لکه په نن زبانې کې خلک یو بوتل ورته پیش کړي نه دي تا چې مکې بوتلانو دا خواږه مشروبات کړي یا یو حلوا ورته پیش کړي او غرمې ته خو نو لا بله شوروا دته بانجې د معنا شکه ته ورته برابرېږي. نو د دغه میلمستیا اگر د شیان چې دا مخکې تیر شوي وه د دغه عبادو مخلصینو دپاره پر دې الله تعالی د نزول نوم کښېښو چې دا خو هغه د ده وار د وار هغه شیرینک چې ورته وایي دا خو مازې شیرینک دی د ده ژوند خو لا نور دی عیش کېدی تېرهیي نو نو په میلمستیاو په نزول کې دغه مذکوره شیان چې تیر سوه دغه ښه دي ام شجرتو او یا که درخته از زقوم د زقوم نو دا د زقوم درخته چې د ډېره بده کرغېړنه د ترخه هم ده د انسان لړمون پر لور اړي نو د هغې درختې او د دغه میل مقابله سره وکړله. اوس نو دغه درخته چې ده د دې په باره کې الله فرمایي وایي انا بېشکه موږ جعلنا موږ ګرځولې د ها دغه د زقوم درخته فتنه تم دامو فتنه و امتحان ګرځولی دي للظالمین د پاره د دغه ظالمانو خلکو دا مو په دې دنیا کې د ده دپاره امتحان ګرځولی و چې الله وایي تا ته په دوزخ کې د زقوم درخته درکول کېږي چې ته وده اوس دی په دې باره کې څه وایي ا دوی چې به سره ناست دوی خو سره په قرآن رخشاند وه په نبي علیه السلام یې رخشاند وه برای ول عجبه خبرې شجره تو زقوم نو کوم نه ولده د خدا د خرما درخته د خرما بد خوند کوي دا دوی به خپل یو بل ته سره ویل د دې دپاره چې د جن په احکامو په شان رخشان دی برر نو شجره تلزقوم خو چې دی خدای نه په پوهېږي هغه خو دغه د خرما درخته ده نو خرما خو دې زموږ څه چې به هغو نه په ډک کې په مخته یې را کوي یې راځي کې نو څه دی نو بده نه راباندې لګېږي چا به دا وایي. بل سوال بیا دا کاوه دوهم برای ویل ول نو خو موږ تاسې خو معقل لرو دی چې وایي دی نو بیا عقلان راته ناست چې خره راته ناست چې خو زیا سره سنجوم نو ته خو دوزخ د اوره ډک دی نو درخته په اور کې شنه کېږي ته څنګه خبرې کوي چې د زقوم درخته به دوره تا ته درکول کېږي نو د دې ګوره یو استهزا سوله استهزا دغه و چې شجره تو زقوم خو چې دی هغه خود خرما درخته نو خرما چې زه خورم خوشه خوند راکوي راکوه شجره تو زقوم راکوه راکوه په دې خو زما به جن نشم او بل دا دی برل څنګه سره لګیې هلته وا اور چې دی هغه څو طبقه دی ګردس کروټی دی داسې حال دی چې هلته داسې ورونه دي دلته بیا درخت په کښې کښېنه کوي بره وه شجره د شجرې نوم دې پر کښېښو الله وایي دا فتنه د امتحان دی په ده وسو چې ته که چېرې واقعي صادق وایي تا ویلي چې د دغه پیغمبر در خوله کوم شی راوځي په والله چې سره لګېږي سید نو په الله پاک بره ورته وایي چې د دغه خبره چې دوی وکړله معنا د دوی د خوږ وکړي دوه سواله متوجه شو یو خو دا دی چې په خرما یې تعبیر کړله چې ول دا بده نه ده بل یې دا سوال وکړي چې په اور کې کله درخته کېدله نو د دې دفع الله پاک په دغه آیاتو کې دپسې چې وایي انها شجره تخرج فی اصل الجحیم الا و ان بشک ها دغه د زقوم درخته شجره توندا یو درخته ده تخرج چرا وزی رشنه کیږي تخرج معنا تنبوتو دی ملاقاتی چرا شنه کیږي فی اصلی په بیخ بیخ کې الجحیم ده دوزخ دا سم د زقوم درخته ده دا دلته نسته چې ماته و د خرما درخته ده دا د پلانی درخته ته دلته چیرې و دا هغه سره د دوزخ په بیخ کې شنه کیږي نو دوزخ خو دلی اوس موږ نه دي لیدلی نو ته ناکي جوړېدلی چې برا دا د خرما ده دا تعبیر دې غلط دی او بل دې دا خبره غلطه ده چې په دوزخ کې څنګه راشنه کیږي خو دا د اور درخته ده په اور کې راشنه کیږي وایي د دې داسې مثال دی سمندر د یو چینجي نوم دی دا چینجی چې دی دی په اور کې پیدا کیږي چې پر یو ځای ډېر اور بلسي بلسي بلسي بارونه دلته پکښې پیدا سي نو باره دغه چې دی دا سمندر بولي دغه چینجی نو خلک به اوس وایي چې غټ انسان و ورته ور واچوي پکښې کیلو له پاسې مړ کیږي ژوند نسي کولی پیل ور واچوي مړ کیږي چینجی بیا دلته څنګه پیدا څنګه دلته زندګي کوي بابا خو نو د ده زندګي پیدا د اوره څخه ده نو کېدای سي په خبره پوه سوې د ده زندګي پیدا د اوره څخه ده لکه په دوزخ کې ملایکې مقرر کې برای خلک دا سوال کوي نو د ملایکې دا اور نه سوځي بابا خو هغه دغسې ملایکې الله جوړې کړي چې دا دې خپله طبیعت لکه د اور پر دې باندې بد تاثیر نه کوي ګرسره کدای سپر مضمون فاید دلیاس لکه ماهی چه گسر پو اوبو که نو چراویه که جه مرکیش دابل چه پروه چه دی چه اوبو چه اوبو چه مرکیش نو ستا دا سوال غلطی چه دا درخت پو اور که سنگش نکیش علاوی دا جه گسر طبیعت دا اور دی دا درخت مگر خود دا اورش نکیش لکه دا سمندر چه جه چه دی دنیا پا خبر دا چه اور که پیدا کیش چه اور دیر ولگ نو په انها شجره تخرج فی اصل الجحیم کې د دې د دوار سوالو د په ورلره ور وکړل نو او په ان جعلناها فی التل ظالمین کې دا ذکر کړه چې دا درخته چې علاقه قران کې ذکر کړه دا د دې دنیا د پاره امتحان دی چې څوک یې مني څوک یې نه مني دی خو نه و منله ان به شک مر جعلنا مجبر زوجت علاوه ها دغه درخته په دې دنیا کې د دې ذکر فتنه تندامو فتنه او امتحان ګرځول دي لږ ظالمین د ظالمانو لپاره چې هغه په دغه امتحان کې ناکامه دي نیمه نه هغه سوالونه کې یا هغه رخشد چې د خود خرما درخته ده خرما خلا مشته شخوند راکړي نو دا راوزی پی اصلی پر شو په بیخ کې الجحیم د دوزخ هغه بیخ بیخ دی هغه ځای سره شنه کیږي وز دلته شجره تو زقوم ذکر سواله ملاقاتی دا شجره دا زقوم چه ده دا پا مقابله که دا اغا پا واکه ده اغا پا واکه طوری پا که دست که پا دو سر ویشتم آیات که ذکر سویو چه ولده دا اغا عباد و مخلصینو دا پار پا واکه و هم مکرمون گروخ مقابله سرکی و نوجنتیانو تا چش ورکول کیش عباد و مخلصین تا میوی ورکول کیش او دو جخیانو تا چش ورکول کیش دا تا شجره تا زقوم ورکول کیش مال مقابله سرکی چه اغا تیر بیان سویو وز دا پا مقابل که دو جخیان بیانی چه دا اغا دا نزول و ملمستی ها که چه و پاکی هی پیشه جده دا پا نزول و ملمستی ها که چه دی زقوم ور پیشه جد وز دا اغا زقوم بل بیان دا سکی چه طلعو ها که انه رؤوس شیاطین طلعو میاوه ها دا دا اغا درخ جده زقوم که انه گویا که هو دا اغا طلع جده رؤوس دا سرون جا شیاطین دا شیطانان تبا و دا شیطانان سرون جده طلع چدی اخه اول دواره چې د پوشه څخه هغه د میوه ورغی راوزی نه دک مثلا جواری د پوش کې پچلی چې راوزی نو ور دواره خدای دانې نه لري چې پر راشنی د انګور دی هغه دوه نو کې چې واده ګوچ سر دی دغه نه شین شی راو بس قرار غټی غټی په پای کې دوغه راش کوي چې برای یو اشکې درس لور کې لو کې دوغه نه کدرسی نو طلع په دغه وخت کې نو د دغه ور وره چې بیا ور راوزی ته چې واده شیطان ک کوي دغه رقم د شیطان د کوي سره مشابه کی طلعو میوه وسنوش په میوه باندې ترجمه کو طلعو میوه هاذا جاء دا دغه درخت د زقوم کانه وای کی هو دی رؤوس سرونه دی الشیاطین د شیطانان کته د شیطانان سرونه څه معنا په ځینو ځینو تفاسیر کې چې دی هغه شیاطین چې دی د هغه اطلاق پر مارانو ام کې د اپی ماران چې دی دغه تم شیطان ویل کیږي د اپی مار ته ولی شیطان معنا موزیر نو اپی مارو موزیر دی چې سره یو وخت راغ زهرا واړي دغه څه بعد ظاهری دی نو شیاطین خو د شیطان جمع دی نو ګوا کی دا د اپی مارانو سرونه دی دارک چا دا تفسیر وکړی نور علماء وایي چې یا تا په مار م ترجمه کوي چې واده دا میوه داسې ده لکه د مارانو سرونه دا سم دم شیطان ځینې مرادي مار نه دی ځینې مراد کته ورو د شیطان سر چا لیدلی دی چې الله پاک د میوه داسې لکه د شیطان سر مرتش کې ور نه دی لیدلی شیطانان سره کم وایي دا د عرف مطابق چې دی ګرد مر شی بد سي خلک د شیطان سره مشابه کوي عرف د عرب او ناصر غل دی په مشکم دغه رقم دی برای وروره تیار شیطان دی چې څوک وویني اوس ورته چې شیطان تاسو دې درځه په پلانې سره تیار شیطان دی خو شیطان یې پلاپه بدی مشهور دی په بدی مشهور دی نو چې اربت شی خلګه د چا سره مشابه کې د شیطان سره کده عمل او د کردار پر رقم یې هم کده صورت په خاطر یې هم لکه موږ غاګه ورس پر یو ځای باندې پر شی باندې کې د سپورت پټ غوژونه یې چې سرونه یې نری وخت ځای دونه کې ور کړی بیا ملا دونه نو کې نری په شی دونه پند پند کې نه ولاته شی را ده شیطان نه چې موږ وای هغه ساجي صاحب دغه کې گلستان کې خسر اوري دا چې یو سړی حمام تلالي بارې نو یو بد شکل د شیطان کې کړی خدای وګړي بیا په خوب شیطان ولید ډیر شایسته برل زیبل استاکس الته ما ولید ته هر کبا دې کلی ته سونه شایسته برا دور تویر و قلم در دست دشمن است برا زمان لکایی چه که خدا مسلمان هم گرد از ما دشمن هم نو دشمن بس بل دشمن کل پر شش شکل بوده که برا نو چه پیرایی پر مای پیرزوی گای دوغن غجون را کری گای دوغن استرگی را کری گای اربانو دور دون لکل کار را کری نو برا داغ را کم شور قلم پلاس که دشمن دی نو دای می در دیه دشمن شیطان خو مر ندگی دلی خو پا قباحت و پا بدشکلی و پا بدبعلی مشهور دی نو چه امی رنگ برا بدی امی عمل برا بدی نو چه اربت شیطان سر بشای بگو یاد مثال پا تورزی به بل مثال شاپیری په مشک چا کېدل هیڅ اعلان نه دلیدل چې ما شاپیری ولیدل ا دې چا چې چوک چوک خوښ سي یو شه زبره تیار شاپیری اوس ته شاپیری ته څه لیدل خو یې فلا شاپیری په شایست مشوره سوی ده اوس کده نه دلیدل چې څوک در نظر شړالي برای تیار شاپیری ده یا دې مثال پر ملک نه په مشک چا لیدل فسورت یوسف کې الترازی چې زلیخا پر دغه شوز باندې چې پر دې تهمت لګاوه هغه د وزیرانو کوروالای وي بارای ویل پر مری باندې شکه سوی ده د پاچاهانو د شوز او پزه او پرې کړ تا لیدل چې مری سره څوک عشق کوي نو دې د دې لپاره چې ملامتیا لري کې بارای دې ملمنې کړلې دلته بارا دې ته هغه یو شیخ شش او چپاړ په چاړه باندې سپینی لري لکه نارنج یا داسې یو بل شی بارای دې پر اشکارا کې چې پر اشکارا کې دې وده ته کتل بارای لاسو ته چولې نیولې لاسونه پرې کول نو دې څه ول بارای ول ما هذا بشرا ټول شو بارای یې دا خو انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو نه دی مگر نه یو معزز ملک ده نو دې ملک لیدل دی خو یې پلان ملائکه په دغه مشوره سوی چې د ملائکه صورت هم شایسته دي د ملائکه اعمال هم شایسته دي ملائکه هیڅ د شر کار نه کوي ګر سره ټول کارونه یې خیر دي نو برای پر یوسف علیه السلام به چانم کښېښو د ملک نو ملا قاري که زما خبرې ته متوجه دا خبره پر عرف بنا ده په عرف کې شیطان په بدی مشوره دي نو خود الله پاک دغه میوې د زکوم د شیطان د سره سره مشابه کړ برای لکه د شیطان سر څنګه بد شی دي نو دام دغه سی بد دي لکه مال خلق چې یو شزه د شاپیری سره مشابه کی یا لکه اوغه شزه چې د وزیرانو شزه وي د یوسف علی السلام د چا سره دغه کې د ملائک سره مشابه کی یا تیار ملک ده تیار ملائک ده درک نو دام دغه رقم امراج دین امراد شیطان نو تلعم یا وهدا دغه درخت د زقوم کانه گواکه هو دغه می وای رؤوس سرون الشیاطین د شیطانان دغه سبد بد بد شکل می وی خوانجم دغه تاریخ دین دغه سبد اثر کی چې معنا د لرمون سره الکی کول می غټ غټ ور پری کی فانهم لاکلون منها کته نو دا خو سیدی چې دغه شجرې زقوم خو بد ده و خو په درځخ کې ولاړ د نو بعد دین او د درځخ په دوالي په دې کې څنګه معلوم سهاله بیان کوم نو خدای وای خوري فإن بشک هم دغه درځخان دغه کسان چې د دې ظالمان دي د حق خبره نه مني بعث بعد الموت نه مني دې چې دې لخامخه اکلون خوراک کوون کې منها د دغه درخت څخه زقوم دی دغه څخه خوراک کې چالت وږي هیڅ خواته مخ نه ګرځي خوراک بل شي نه پر د درخت باندې ور میدان فمالئون منها البطون نو خوراک چکی یا مزی به یوڅک کی الله و یا غل و جراس مخه اخستی چې دک کې نسین چې پناس کې زای روغون ور واچی د ډیر لوج څخه ف مالی اون نو دی د کوون کی من ها د دغ درخت څخه د زقوم البطون نه سول رن سونه ګرد د زین چشکی زین دک نس چې دک سره قانون دی د سټ په دسته سره استری کیج او بغار نو برابر به وبسنګ او بيد او بیان کی ثم بیان ان به شک لهم د پاره د دوی علیها پر دغه درخته باندې شدی وخوري لشوبن ګډول دي من حمیم د جوش او بو څخه ملاقاری شوب و خلط ته ویل کیږي ګډول دی شه د بل سره نو علاوه دی به پر دغه درخته سربیره ګډول د چا هم ور سره او کی من حمیم حمیم چدی هغه خوش کیدل او بو ته ویل کیږي یو خګایګی وب مازره ته دی سره وی سی وای لاس پس وځي ګایګی دار کمی بره دی پورته پورته غورځي ساس کی غورځي دغه ته خوش کیدل وای دغه خوش کیدل او به چاغه بم د دوژه خان د زوی و نوونه دغه بم په ګاجبه نو چې ام جوش سی ام خو ګرځنی سی الته ز قم سی خورلې چې خپل می ګټ ګټ پر کی الله تعالی په پورته کې په سچې بي ثم بشک ثم بیاب ان بشک لهم دیلر علیها پر دغه د زکوم پر دغه چې دی خوړلې دی خوراک کړی دی لخامه خاشو بن خلطول او ګډول وي من حمیم من د جوش خټ کېدل او بس خدغه بور کول کیږي کته خدا به مخرینو برابر او وژنو و ثم بیان ان به شک مرجعهم ورگرزی دل د دوی برته ل اله الجحیم دو رخ دی برته د دو رخ منست دی د درخت د خواص قبل خواط نه دی چې برابر دی روز رخصت بسی د ته رهایی او چټی او رخصت ورته ورته ورسغه نه ورکو ورکی دغه دو رخ د ابد د پاره زایده ده رسیدي ثم بیا ان به شک مرجعهم مرجع معنا دانه چې دین ورا وتری دی وسول ل ورگرزی معنا د چې کانا او د اوسیا دو زای چې دا ورگرزی په دغه دو رخ کې مرجع ورگرزی دی ورا ورگرزی دی دغه چې دی ل مخه الى الجحيم ودوجخ دي پر بل خوا دي نسيتلاي شنو دي ته دا پتولي ور پيش د دې وجه وایي چې دی په دغسې اپت کې دغه ظالم دغه بدکاره چې دغه د عبادو مخلصینو مقابل دی دی په داسې زحمت کې وجه دی دغه وجه وایي وایي انهم بې شک دوی الفو دوی پیدا کړي دي آباءهم پلرونه د دوی ضالین گمراهان خو د ده خپل بابک لیدلی و چې بابک یې اوبهته سجده کول نو دی باره وایي زه خو هغه د بابا پر لاره ځم بابا چې کوم کار کاوه د غلطۍ دی پر هغه ګمراه پلار پر لار باندې ګوره غدالین یې ورسره ذکر کړي انهم بے شک دوی الفو پیدا کړي و آباءهم پلرونه د دوی ضالین ګمراهان یې پیدا کړي و هغه دغه ګمراهي د شرک کوله نو اوس که په مؤمنانو کې یو سړی عمل صالح کوي بره وایي زموږ پلار دا کوله څوک په دغه آیت پر دننه راګرځي چې دی خو بس هغه د مشرکانو پر کم دی زموږ پلار دغه رقم کړ بابا دغه پلار خو نو ګمراه و نو د دې پلار چې مؤمن دی وایي زما پلار لمونځ دغه رقم کوه زه دا رقم کوه ته دا بره پر هغه قیاسی نو دا غلطه ده دا تشبیه چې دی کوي چې دا آیت چې په باره کې د کافر دی پلار یې مشرک و هغه وایي زه خپل په پلار چې ځم یو بل مؤمن دی چې هغه وایي زه په دا ایمان و په دا اسلام چې په خپل پلار چې ځم ته دی بره ملامت یې بره دا خو هغه د کافر خبره وکړه دا د کافر خبره نه دغه پلار خو کاپیر وچ دی پر هغه لار چیزی برا دی مس کاپیر سن فهم على آثارهم يهرعون فهم نو دی دغه ظالمان چې دا پلورونه دغه سیوه چې هغه ګمراهانو دی على آثارهم پر قدمو د دی يهرعون ورزغلول کیږي دا سیغه چې د ملاقات يهرعون مجهوله سیغه ده نو دا سوچې هر عوض چابک تک ته ویل کیږي نو دی په خپل چابک تک د پلار پر قدمو باندې نو مجبور یو دي چې ما کې دی ورز غل ول کیږي و هم دی دغه رقم دی د غستا ته چې ودی اختیار او ته د چا په شک بل پری وی دغه رقم دی که داس په خبره پوس یو سړی ګاګه په خپل دا رقم زغلی بار خلک وي خو ته ما تارې د سره خزې دي سکه ګوره دی په خپل زغلی دا بل برای چې معنا د غزغاست خو نو صدر وس کړ او څنګه راته خو ما تر د سره خسته دي یا ته وا ته پکې د سره خسته دي څه کوي نو دی دا د پلار پر قدمو د شي ورزغله ول کی چې دا جهالت دغه نه په مغزو کې ټینګ دی دا د پلار د ګمرهي محبت دغه نه په مغزو کې ټینګ دی چې دا غ سره ګرځي دی پر ورزغله ول کی د تکې کې دوه تل دي چې را ټینګ کی ولی بنه واکې پیروي هغه بل نو څوک دي چې پیروي هغه د جهالت دی هغه د خپل پلار هغه باطل محبت چې د پزړه کې ناس دي تر جن هغه پر ګران دي فهم نودي على آثارهم پر قدمو دوغو يهرعون ورزغل والكيج دا ستجوا توپاكي بسر أخص دي تجوا مطاري بسر أخص دي دا غس ورزغل والكيج كان يسلقو دي خبال ازغستوين كي دوغو پر أثار خاص پر آغا قدمو رواني شاقا كم بطا پر آغا زيس پر أوتلو دي آغا رقم كيون الله عز وجل وسو نبي عليه الصلاة والسلام تا نو بارا تندغور لروكي تسليور لروكيونو چې आवाज نو دا نه دي چې الله پاک په نبی ارسم ته ستاسو امت کې د ګمراهان دی ولخت په تحقیق سره غدل ګمراهان سی او قبلهم د مخ در دی اکثر او ډیر الاولین د پخوانو خلکو ته پخوانو خلکو چې د پخوانی امتونو تفسیر دي ته چې واغه نو ګرځ جنتیان و په وو کوم دغه هیګی چې سی او دا شرک ساده وغو د خور اړ واجب په تاثیر امتو کې نه الله الله ته هم نو نبی علی السلام ته ستاسو امت کې دغه چې خبره نه در سره مانی ته حق سره بولې دی د خپلې پیښې کې دا د نن سنه ده د وخت څخه دا رقم ده ولقد فتحقیق سره ضل ګمراهان سی او قبلهم د مخ در دغه ظلمه وشت په مکه کې دي اکثر الاولین د فقانو خلګا غیم دغه شانی و کتانو په درجه د مخ چې نور خلک واغم دغه شو چې ګمراه او ګمراهی کوله نو غوته به چا لار نه ورشوله خو مال نبی علی سنت تسجد علاوه یو غوتم رسولان تا غوندي رسولان او تراغلی معنا دغه حق بیانول ولقد بتحقیق سر ارسلنا مج استول کړي ولې ظلم کړي او فهم پدې کې منذرین د بیرونکو د منذرین ذال زیر لري د سیمفاعل سره اسو بیرونکي نو چې دی هغه یا انبیاء علیهم الصلاة والسلام دی یا د دوی جانشین چې بیا پاتې چې هغه علما چې د دوی جن بیانې الله دې ته موږ منذرین ور دي ژلي و پر ار کجګر پر ار کوج پر ار ځای باندې دې ته انتظار وکاو د الله د عذابو چې بیرور موږ پر هغه سره بیر څنګه اکثر الاولین چې هغه خپل وده لا يذكر قبل قبلهم أكثر الأولين منذرين بكشيكي مگر كمراو ولي شهوات فلارك خوخان دي دا ياو بل شهوات لارك خو نغدا دا دا شهوات چه ارشه دي خبر دي دنیا نغد فلاسته لارده چه ارخوان دي چه حاسله نغد او د اخرت ګرځ خوندونه چې چاته باندې خو لکه پور چې یو چاته چې براو دا دونه کولونه چې بیا قیامت وشي د خیر به الته کیږي برا د یو ته ودرې هغه وخت به بیا توبه وکړي بس دی خو ته چاغه شي هغه نو بیا به توبه وکړي کله نور څوک برای ته ستا کې سیپ سی لکه توبه هم نه ده پیا د ګناه خای ام پر خوښینو فنظر الله پاک وایي چې دغسې ډېر خلک په پخوانو کې هم ګمراهان وو او په دې کې منذرین هم راغلي وه. فانظر ته وګوره، ونبي علیه السلام ته وایي کیف څنګه کانو عاقبت و انجام المنذرین د بیرول کړه څه وه. ګوره دلته بیا د زال زوار دی ملاقاري منذرین نه، بیا د مخه تورې منذرین دي، د زال زیر دی، دلته د زال زوار دی منذرین، دا بیا د اسم مفعول سقاسو. نو نبی چې دی هغه منذر دی، دا امت چې دی دا منذر دی، منذر معنا بیرول کړه څه وي. نو الله وایي ته پای ته دا منذرین وګوره، ته د هغو امتو ته وګوره چې نو ګرده د په قول یې وکړې د جنبیان ګردو کډه کړي خو دا اوس ګوره چې اکثر یې ګمراه ون. نو نبی علیه السلام ته یې پر ځان به غم نه راولي چې په هغو امتو کې هم دغه رقم منذرین راغلي وه، خو منذرین چې بیرول کړه سوي وه، ګرده د دوی پر لار نه تله، خبره یې نه منله، ګمراهان وه، خبرې ردولې. نو تا ته که دا کار وشي پر تا باندې ولې ګوش دي، خدا د عالمه سره غم دي، هر نبي دا دوران تېر کړي، دا زحمت یې تېر کړي دي، داسې وایي. فانظر ته وګوره کیف څنګه کان و عاقبت و عاقبت و نتیجه المنذرین، د هغه بیرول کړه څه و چې هغه امت چې دی د هغو پای ته وګوره، خو ګرده نه دي پر حق تللي. نو معنا نبي علیه السلام ته چېرې ولې پر ځان تېرې الا عباد الله المخلصین، الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصین، چاغه د اعلی د طرفه خلاصه کړه سی وره را رازان تر چنسی و ګوره. مخلص ملاقاتی د اسم فعل صیغه ولا مخلص چې الله خالص کړی، چنل انتخاب کړی، مگر نه هغه عباد مخلصین دوغو عاقبت نه دی خراب سوی. ته به نکي متوجه سي جزایته، ته وګوره کیف څنګه کان و عاقبت منذرین، دا د دنیا عذاب دوغو ذکر کړي چې معنا په دنیا کې هغه ته عذاب ورلره ورکول سولي. خو په انظر ته وګوره ورس هغه علاقي و هغه کلي وګوره. نبی علیه السلام کیف څنګه کان و عاقبت و انجام المنذرین، دا غبره ول کرسو کلي هغه د ستا ورس خرابي دي در وسه پر کیږي، یعنی په دې دنیا کې کافر ته عذاب ورکول کیږي. الا عباد الله المخلصين، مگر نه د الله هغه بندگان چې هغه را خلاص کړه سی و را چنل سی و غوته دنیوي عذاب نه دی ورکول سی. دا خبره چې تاسو دا کړه دغه د الا عباد الله المخلصين آیات چې په سلویشتم آیات کې دغه سره غلی و کستې چیر په یاجنو د کیر سبق کې د فرن په سبق کې سلویشتم نمبر آیات دی الاتم الا عباد الله المخلصين، اغه استثناء و دغه الا عباد الله المخلصين استثناء، خو هغه استثناء چې هغه د عذاب اخروی څخه و چې اخروی عذاب کفار ته ورکیږي، الا نور کول کیږي عباد الله المخلصين، واغه نه کو بندگانو ته الاته اخروی عذاب دا د دنیوي عذاب استثناء د چې دنیوي عذاب مو عباد الله المخلصين ته نور کول کیږي. په خدایس په خبره پوسینو چې د الله مخلص بندي د اخلاص کې د الله سره الله بیا دې را خلاصه کړی را چون کړی د فار د خپل عبادت، هغه هم د دې دنیا د عذاب سره الله استثنا کی چې ته د اوغ خلق عذاب عاقبت وګر کلی وګر څنګه تباسي وي، مګر چې کوم کسان مخلصین واغه دې پک تباسي وي، الله هغه ماز اخلاص کړ. لوط علی صلوات و سلام د عذاب نه کی اخلاص چې پر تو باندې دبري وره د چون د شپې ځنی وو زبلار چې کوم سات باندې در سره بویس. نوح علی صلوات و سلام د غرق نه کی اخلاص پکشتي کې دی و اتبع نه کړ اخلاص. نو خود علاوه د دنیوي عذاب سم دلته استثناء او سو الا عباد الله المخلصين، د اخروی عذاب چې کوه سل وشته ما یاد کړي مو الا عباد الله المخلصين، مگر نه د علاوه تعالی هغه بندگان چې هغه مخلص وي غوته چې دی اخروی عذاب هم نور کول کیږي. نو دا مقابله داسې وسه په واقعه د اوغ مؤمنانو دپاره ذکر سوي وه، د دغو دپاره شجره تو زخوب ذکر سوه که نه سوه. د اوغو کسانو دپاره چې دی په 15 آیت کې کأس نه و ذکر سوی، پرون په سبق کې چې مو وایه چې پر دوی باندې به کأسې ګرځول کیږي د شرابو، دلته چې دی وجه مقابل ته یې څه شي ورکړه، دوی ته حمیم ورلره ورکړي، حمیم جوش اوبه دا د هغه مخابر سو هغه ته تک سپین شراب د غلمانو په لاس ورکول کیږي، و دوی ته جوش اوبه هغه پر زقوم سربیره چشي، د هغو طعام خصیص په یاد هغه خو اکی هم میوې وي د دغې زقوم دي، د هغو شربت چې و شراب که اسخوا د شراب پیارې ته ولګېده د ده شربت هغه حمیم چې دا جوش اوبه جي، نو دا مقابله ورسره نو. فسی یتساءلون چې دی یا پلا یتساءلون په 28 آیات کې ذکر سوی، بل ځای یتساءلون په 50 آیات کې ذکر سوی، دا هم دواړه یو رقم. په دغه 50 آیات کې چې و دا یتساءلون د جنتیانو چې سره کښې بنسته باره بیا مجلس کا پر کټانو باندې بره یاره په دنیا کې زما یو اشنا یو په ما بیا ډېر پسخاند وه، ولتم د آخرت منې تم آخرت منې چې اوس به چیرې چې ورل پیسوایل جحیم بیا پیدا کې د دوزخ په مابینځ کې. او هغه بل یتساءلون چې په 28 آیات کې ذکر سوی دی هغه خو بیا هغه دوزخیانو چې الله تعالی ولتیس دی را دلته ودروی د دوزخ پر غاړه ول و اقبل بعضهم لا بعض يتساءلون او دوزخان به تر بل تساؤل سوال سره خو هغه سوال د مجادله پر کوم مداوای کوي ول ګرد ته چې ګمرا دي کړ مقبول بل ګرد ته دا جنہ کانسل سوال سره کی پشتنه سره کی دا دغه شریفه باریک کی چې بر په دنیا کې زما د شاندوالو زبی ډیر زیره ول زما په عقیده به پسخند و وس په چیرې چې پیدا کی هغه بر هغه د دوزخ په منځ کې نو دا ګوري دا ګرد حالات د سټیک پټی کې په واکه سره رااله او زقوم سره رااله كأسر رالي حميم سر رالي يتساءلون يتساءلون سر رالي دوار زي اغا يو سوال سر كاو پر رقم دا جيش دا وسر وكي مؤمنان چه سوال سر كي پر جيخ پر مجلس سر جوري دا دي دا رقم سر او دا إلا عباد الله المخلصين دوار زي يو عبارت و فا يو زي كي مؤمن دا چاة سخ رأي سيسنا كي دا عذاب اخرى وين سخ چاة كير سوي دي فا جيوس اخيراني زي كي چه وس مر سبق پر درو دل كي دا عذاب دنيا وين سخ رأي سيسنا كي شد دا دنيا وين عذاب مالا پاك عباد المخلصين دا چشكير اخلاصي إلا مگر نجي فعذاب كرسيبي عباد الله بندگان دالا المخلصين شاغر اچم كرسيبي جي دالا دا ترابة سخبر دي فازر سوي دي دا نور خلقو تي رئيس دي دا عبادت تفارع خاص كيري جي نو الله عز وجل جي فخبر فازر وكرم مش بعباد مخلصين وكراوي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.